الفصل الثاني دویم فصل عن عبد الله ابن سلام دا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه روایت ته او د دې ذکر در لمخ کې تیر شوی قال فرمایي دې لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدینه کله چې الله حبيب صلى الله عليه وسلم مدینه تراوه لجئت زم دخل کو سر عالم چې وی ګورم فلما تبينت وجهه ویکلا چه ما سوچ و فکر کود دی پا دی مخ مبارک کی فلما تبینت وجهه هر کل چه ما او پی جند و مخدد نو عرفت زفوحشم چه ان وجهه لیس بی وجه کذاب دا مخ مبارک دوی مخدد رو جند دی ما ویدادا فی دست بگمئی پشان مخ جی زلی دا خود دروجن سړی مخ نشی کړي فکان اول ما قال نو اول هغه چې الله حبیب فرمایلی او د مبارک خلی نه وروتی دا اولنه حدیث دی چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وری یا ایها الناس و اے خلقو افشوا السلام د افشان نه باب افعلنا افشوا السلام سلام خور کئ هر زنانه دی په بل مسلمان سلام اچي هر ناري نه دی په بل مسلمان ناري نه باندې سلام اچي بغیر مسلمان سلام اچول لشت وی اے خلقو سلام خور کوي واته متوام او ور کوي توام غریبانو تا هدیه ورکا صدقه ورکا ضیافتک نو دې قرص مرواج کوي خو صحیح خیرات نه کوي کوشي په خبره باندې درې ما سلوي اختی کال باروفات محرم د شیګانو په خیراتونو کې لګي هواته متوام چکم سنت طریقه د ناغن ورکه وسل الارحام او سل رحمی وساتای سل رحمی کټ کوي با ځکه سل رحمی کټ کول حرام دي او سلت الرحیم بالاتباع لا بالابتداء سل رحمی چې ساتي نو د سید البشر د سنت و خیال و ساتي دانه چې واده دی او په کډمې دمانو خلاف شریعت ته سره رحمی ده دغه وخت کې سره رحمی سره رحمی کول او په ګناه او مخالفت د شریعت کې چا سره شامل ایدل دا حماقت او بیو کفتو ده ځکه الله او الله د حبیب له سوګلی نشته سو تم چې الله او رسول مخالفت کوي نو هغه دغه وخت کې پریزي ولو كانوا آباءهم او اخوانهم او عشيرتهم قران ذکر کړي کنه خپل اولاد لینی خپل والدین لینی خپل خاندان لینی وصلوا بالليل والناس نيام او خوب کوي مس کوي د شپې او خلق دی تهجد کوي تدخل الجنه بسلام چې کله تاسو د دې صفاتو مالکان او خاندان شي نو اردن و شی جنت په سلامتی آسرا سلامتی ادا مانا دا هر عیب و استری والی و تکلیف نو سی سالم یی یا ملائک بدر تا سلام کئی اللہ و سلام کئی رواہ الترمیزی و ابن ماجا و الدارمی و رحمهم اللہ وعن عبداللہ ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے عنہ مانا قال لے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لے او عبد الرحمن یواز عبادت کید رحمان و اطعم الطعام او طعام ورکی غریبانان و مسکنان تا و افش السلام او سلام خور کئی هر مسلمان لسلام کوا تدخل الجنت بسلام وردن بشیتا سو جنت تا پسلامت یاسرا رواه الترمذی و ابن ماجہ رحمهم اللہ وعن انس انس رضی اللہ عنہ روایت ہے دے فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان صدقتا بیشک خیر خیرات اجر شریعت مطابق فی تا اور سر ذکر کی رہی جنن افسوس دے جڑا تمال داران و خیر خیرات طول رسم اور رواج وے تا سو برس تراشی صحابہ سنگ خیراتو نکل ننو خیر یو خود دیکھنا بغیر خیرات نہیں ور سرقا کی خلق مری سیر سیر و روپا سے بیمار پروت دے بچی در پا در گزی خود دیل خیرات نوئی چی پتی گنتی اغلا نق دی ورکی د جدي اوریجنی پختری کنه دا غیر خیرات نه وای ریاکاری کینی شي او د وکسان خبر شي نی دي ته خیرات نه وای او جدره ما صلی یفتی او کال نی او پکې رسم او رواج دی نو د سود نه کی نو صدقین مراد ان الصدقه بیشد کا صدقه لتطفئو خامخا لتطفئو خامخا ختموی غضب الرب غضب در رب لرا اے دو گناہونو دو وجن چرا اللہ غضب و غصوی نو دا خیر خیرات دو وجن آغا ختم شی دا خیر خیرات دو وجن ختم شی خیر خیرات پا طریقہ پا پتی طریقے غریب و مسکن لور کول او دا نقد و نقد خیرات نیشا پا دیمان ارتی چی کئیو گو کی خپلا ریا چالا با پتا منو لگی تالم ام خیر ملاو شی و تدفعو او دا خیر خیرات دفع کویر انسان نا دفع کویر انسان نا نیتتسو دا میتتن کسرد مین دا او سکون دے آرے او سو فتح دسین دا او زمن ویلشی میتتسو او میتتسو و ایدا دفکوی اغا مرگ بد و ایدی را مراست سر اغا بد حال لے چی سڑی مانے مرگ رازی او دے پیوی زنی اوقاتو کی گورا مرگ راشی او سڑی دے دردون و تکلیفون دو وجن دے نعمت ناشکری کئی او جزی خزی دخلی نروزی نو داستی وقت کے مرگ را تلل خطرناک ہے بای سڑی بیمار دے تکلیفون و پریشانو پا مخکڑے گڑ وڑ وی غیری شروع کری او دی وخت په مرګ راغی دی ته وینا کار مرګ نو خیر خیرات دا سړي کو زن کدن کې او دا غي نمخ کې پتا تکلیفونه ني او دې خیر خیرات د وجنا الله به توفیق درکې خلی نه به عزت او دین روزي بعض علماء کرام دام ذکر کړی ناصافي مرګ خیر خیرات د وجنا الله سره د ناصافي مرګ نه بچ کې او باز علماء لکلی چی دا میں میتا تا سو نا مراد سرے وی ها غشیر چی سڑے دا اللہ نا مشغول کی او دا دا خاتمہ خرابش خاتمہ خرابش نو دا خیر خیرات دا آخر خاتمی خرابی دو نا سڑے بچ کج یا ایدی پلو گر باز اوقاتو کی سڑے پس گناہنو کیوی نو خیر خیرات د وجنه د ناکار مرګ نه بچي د مرګ نه مخکې د توبې توفیق ول الله ورکي او چې خیر خیرات ني نو کله راسي چې د مرشي خو توبه و نواسي توبه و نواسي اواز علماء کرام دا عمل کړي وای می تتسو هغه مرګ د شهرت ته وای باز مرګ داسي چې راغې د وجنه سړی په شهرت شي لکه مسلوب یو سړی راځون پرې شو پانسی کړې شو نو ټول دنیا ته اعلانې پانسی شو نو دا مرگ دفع کئی بعضی دام ویلی دی چه دین مراد اغا مرگ دے لکه سڑے سن رو گرزی گیا بعدے پی رو گرزی گیا دا غر نرو رگڑی یا پا اوگو کے غرق شی یا پا اور کے اوسوزی دا دی طولو مرگونو نا صدقا دا بچکول کئی ان صدقا تا دیشک خیر خیرات لتتفئو غضب الرب خامخا ختموی غضب درب وتدفع ميت تصو او دفع کوي مرغ ناکارا رواه الترمذي رحمه الله وان جابر بن جابر رضي الله تعالى عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی كل معروف صدقا هر نیک کار معروف دي ته موافق القران او السنه کم شید قرآن و سنت سر موافق لینو دا صدقا و این من المعروف یو دنیکون دام دین تلقا اخاکا ناچی ملاو شی درور سر دی بی وجہن تولقن پا کلاو تندی سر خان دی ورطا خوشال ورطا او تندی دی ورطا تریوکلے نوے وان تفرغ من دلوی کفینا ای اخیق او دنیکی ندام دین چی وروا چی دخپلی بوکی نپلوخی درور کی مخواب کویانو اسم بعض علاقوں کی کویانی زنانا و خلق پر آجمعی نګور تا تیار ابو کر اوستا او بل لوی لوخي کې واچول دام معروف ده زکه باندې کویه باندې دسوی چې کم عام کویان نو پاغه ار سوګان سره بوکا موړي نو باندې خلکو سره بوکا دي نا بکم دې نه بوکا او رسې پیدا کوي تا ولا تیار د سنور کړ اگر دې دی پورې وزن یو څلې وې دا خو دې غاړه دا دلته وګنه او ګور کول ثواب ني وینا دې کوي غاړه دا او بډې دي او هغه پر استو دې وګو قادر دې او چې تا بیا هم د خپل بوکین دا په لوخ کې واچول نو دا هم دې کو نه رواه احمد او ترمذی رحمهم الله وان ابي ذر او حضرت ابو ذر رضی الله عنه روایت ته اے فرمائے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ تبسم ستا اے وجہ خاندن دا غفنہ سرگن شو تبسم ستا فی وجہ اخیک اغم خامخ کل رور تا چرا چورتو خاندی دی صدقۃ دام صدقہ و امرک بالمعروف صدقۃ او د نیکي حکم کول صدقه و نهي عن المنکر صدقه او منی کول استاد منکر نہ صدقه و ارشاد کر رجل فی ارض الضلال لک صدقه او لار کول استای وسړیتا فی ارض الضلال ارض الضلال دې ته ویل کنه خنشته دلارې پیژندو دې سره حیران دي چې منځري مقصود ته زم کوم لار وې نه خنشته نو تو ورته لار خې چې کوم ځای لذي د لار ما ځکه خلکو باندې ولې دام بوجي چې لار چاته وخې خاص کر مسافر وي په حج کې نو لارې ماري غړي وړي شي نو لارې خون استایو سړیتا پای او زمکه کې فی ارض الضلال فزمکه کې چلته د لارې په جنو نخانی لاکا صدقه دارین خیرات ته ونصر کر رجل الردی البصر او مدد کول ساری او سړی چې سره چې داغه پسترګو کې نقصان نه روم دي غریب پسترګو لار ویني نه ندام صدقه ده یو روم د لار خه موږ روم پورې ټوکی کوو مسخره کوو او غریب سره د روموالی نه لیوالتوب لم تیار کی سو کې پکان ولي سوک سکه وای ماته تو کال حجر او لری کول ستاده کانو وشو کو دازغو والعزم يدادك عن الطريق للارنا لك صدقه دام تا د پار خیرات ده و افراغك من دلوك اور اول استاد بو کی استان فی دلو اخیك فبو کی ضرور کی لك صدقه تا د پار دام صدقه او خیرات ده اور سنت پیغمبران کل موسی علیہ السلام بارک و سقالهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير وقال هذا حديث غريب رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن سعد بن عباده سعد بن عباده رضي الله عنه روايته اگر ذات خير خيرات کے سڑے مرو پس کہے نن سوال دی خلق خیر پائی چلٹے نو بیا ویرا خیر خیرات نه مانی اس قاطور کو لاغې دا طریقه را تم جبن ته قبرستان کی پورا یو شرمندگی جوړایا هوا خلق دی ملک خلق ورته علماء امامان وې یو ناپو حکمکل خاص چی تقسیمه نا غیو مولا رټي ورته پاسې یو بیا په نمبر کې کېنی عالم شوی نام وچا په در او په کوسو کې ولاړی هاو مشا تلاس نیسی نگور خیر خیرات صحابم دمرو پسی کرے دا طریقہ سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ نا روایت دے قال فرمائی دے دا فرمائی لیو یا رسول اللہ ایدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امت سعد وی مور دا سعد خپل مور یادی عمر بنت مسعود ابن قیس ادا دا مبایعات و نوا ادا دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی وفات شوی پا پینزم کال د حجرت او دا وفات شو نبی علیہ السلام پا غزوِ دومت الجندل کیو ادا سعد ابن عبادر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام سرو نبی علیہ السلام چی مدینی منوری تراغی دی قبر تراغی و پا قبر ورث جنازہو کا نو دی بچوی تا پوسو کو چی مونگ صدقه کو نو کم ایو صدقه ابزل دا قال الماء د الله حبيبي او با پاربو کې او باسم قیمتي شه دې زکه قلت دو بودې زموږ استاد سدي ملکي خوب دا شي پلارو کو شو کې بيږي فحفر بيرن کو يو كنسو وقال هذه لام سعد ودا کو يد ام سعد رضي الله تعالى عنها د پار رواه ابو داود والنسائي رحمهم الله. نمړو پسې داسې خیرات چې هغه صدقې جاریه وي دا به تر خبره ده. دا بي سعيد رضي الله تعالى عنه روایت دې فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي ايما مسلمن کسا مسلمن صوبن کم یو مسلمان چې ورواچولی مسلمان ته جامی جامی ول ورکی جامی ول واغستی علا عرن داغ د بربندوالی د وجنا د وجی او د پار د دفقول د بربندوالی نکساه الله من خزر الجنه وا بچی الله د صداغ شنورې خمو خيستو جامو د جنت نا وایو ما مسلمان تم مسلمان او کوم یو مسلمان چې توا مور کوم مسلمان تعالی جو ان د وجد لګ داغنا اطعمه الله من سمار الجنه نو توا مور کې الله د صدمه او د جنت نا وایو ما مسلمان سقا مسلمان على زما ان یو مسلمان بانی د تند د وجن او بوس کولې سقاه الله من الرحیق المخطوب او بس کې الله په د بانی د خالص شرابنا المخطوب چې مہر به پیوال شوی وی رحیق وی خالص شراب تا چې کیس قسم ګډونی او مختوم دی توی چه مهر پی لگی دلی رواهو ابو داود و ترمیزیو رحمهم اللہ وان فاطمه بنت قیس د فاطمه بنت قیس رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا د اول مهاجر و نواد او ذات جمال و اقل او د دې په کور کې اصحاب شورا را جمع شيو چې کله عمر رضی الله عنه شهید کړي شو دا بيبي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان فی المال لحقا سوى الزکات وی بیشک پا مال کی خامخا حق دے سیوا د زکات نم دانا چی توی ما زکات ورکو بس اس کار سکی گی نزم نور سین ورکو نا بازی نور زیونو کم د زکات نیلاو پتا لگول با شرعن لازم وی اب یاد اللہ حبیب دایاتو لستو لیس البر ران تولو جوهکم قبل المشرق والمغرب وی تشنی کی داند چتا سوار وی مخون پا طرف دا مشرق و مغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاة وآت الزکاة دا آیات دې د پاره دلیل پیښ کوي چې پایات کې موي چې زکات نه علاوه نور ژوند کې به مال لګي ګورال ته وای وا تل مال علی حبه ور کوي مال سره د محبت د مال نه زویل قربا خپل خپلوان او تا ولیتام ایتیمان او تا والمساکین او غریبانان او تا وابن السبیل مسافر او تا والسائلین سوال کونکو تھا وفر رقاب او پازادولو دو غلامانو کی بیاور پسی وی واقام السولات و آت الزکا معلومه دا شو دا مخ کې د زکات نه علاوه خبره و. نو آیات مبارکم وې زکات نه علاوه مال لګول شته. او دا حدیث پاک هم وې رواه ترمذی او ابن ماجه او الدارمی. او دی که گوره نفلی شه امراغه ایدی پلوورا علماء لیکلی ده زکاة نیلاومشتا لکا فکاک الاسیر ای یو که دی ده کافر و پلاس که بنده پتا فرض و واجب دی پتول امت چه پیسی برا غنده اخلاسی بی ده ثواب نده ده پی یو فریزه ده پا خبرو رسی ده که دارنګي یو سړی مجبور دی د لوګي نه مړ کیږي یتا زکات ورکړي خو په یو مل قحط راغې پتا تش کار خیر او کار ثواب نه در باندې فرض دي چې ورکې. او دې کې دام دی ګور دام یو حق دی اگر چې ځنی و خو جوبيني لکه آتا زکات ورکړې خو سوال کوون کې سوال کوي څوک در نه قرض غواړي او تاله دا معلومم د چې دا د خوړو والا نه دی یو غدی له قرض غواړي چې موټر لم 18 کالم ایو بنگله جوړو مپلاټ لم دې پر خلک قرضونه غواړي دا اوس مستی ده یا د زوی وادي ده او دې وي تر بورانو خو می 15 لک له ګولی او دې 30 لک له گئی او واسې دې یو پی سی نشتا نو دیتا مستی وی دیت دل بنو ورکی کارسا. اگر دا کور دا سوال شی بمنو سو کٹوی غواڑی، کاسا غواڑی، پیالی غواڑی، چانک غواڑی. نو دا آیات دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام لستو وعن بحیسا رضی اللہ تعالی عنہا عن ابيها ذي بهسي ته صحبت ته رضي الله عنها ابن حبان وی لها صحبه او ابن قطان وی چې د دې پته نه لګي عن ابيها د والد نومي دي عمر دا صحابي دي قال الذهبي وي قال زما دي والد ويل ياد الله رسولا مشي الذي سد شي هغا لا يحل منعه شداغ منقول حلال ندي قال الماء يوب هي تا ورته ضرورت نشتا او بخي فراخ دي نو من کول ناروا دي. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه سد شياغ چداغي من کول هل ان دي. قال الملح مالغا اے سوگ درلو وی مال گرا کا یو گاونڈی وی پردے وی. قال یا نبی اللہ مشی اللذی لا یحل منعوه سد شیاغ چداغی منکول حلال ندی. قال انت فلال خیر خیر لکا دا چیت د خیر ټول کارونو کې نو دا غوردی تا دا پارا رواہو بوداود رحمه الله. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احیا ارضاً میتتاً چاچی ازمکا غیر عباد زرغنکا عبادے کا اوچ ازمکا و با او بنجر و او دم محنتو کو فلہو فیہا جرندل رو پدی کیا جروی وما اکلت العافیتو اغا چو خوڑو د دینا هر یو طالب د رزق انسان دے زناور دے مارغ دے فهو لہو صدقتن نداد دد پار صدق دا رواه النسائی والدارمی رحمهم الله. د برا رضی الله عنه نه روایت ته خوګر دا بخپل از مکی دانه چې پردې ځمکه دا او کدا سی غیر آباد ځمکه د چا ملکیت ني ناغه کې د حاکم وقت او د صحیح خلیفہ حکمم ضروري دا ورنه وي ځنی وغدا سره چې خلیفہ بادشاه سي برای نام د ظلم نه ډکره او داغه سره چې کم حواری نیام ظالمان دي اته وی خپل نه یې کزمه کوي د ترکای او ظلمن درکا سیو کا ظلمن درکا لکه ډېر ځمکې یو غل نرخم مکرر کی مالک غریب بیغمه کی ګورس خدا سره بس د مالک نومي کاغذونو نوېست لکه ستاسو د سین غاړې لازمه کې ټولو نیوي ان نرخ سره یره وای په 50 روپۍ کانالې کو پدری نو ماشوم چې ګورول دی ام در یو جیر پکې الی کته دی الی نه دا په 50 روپۍ کانال ا د پټواری او تحصیلدار ول نهسته اخیرت د خراب شو او پز مکه شاو شو مکه د بل چاو شو. وان البراء برا ابن عازب رضی الله عنهما روایت قال دی فرمای و رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی ممنه منها طلبنن چاچی عطویه ورکا عطویه د پیو یو لنگ گڑوا غواوا میخوا بیزوا او ورقن یاس قرز ورکل دراهم او دا ورقن کی خرز زکاوی چی دلتا دا منحی خبر دا او وی المنحة مردودة دا بتا تا واپس کیگی او حدا زقاکن یا په هدیه کی ور کو یو کثار د کجورو اے غټ باغ دی یو غریب او بازی غریبانو ته دا یو کثار پکستا سو شو کجورو کثار خو پی جنای کنا زقا کو یه طریق تا د دیگ ماناگانی و نباو گنی کری و هدا زقا کن عرف دوالن طریقن یو روک شوی تی لارو خیلالون ده یا روغ ده خلارت خطا شوی زیدی منتی د تروسنه مونته د نا وخت راتلو دا برکاتي ها راشه دی ولا اوخه یا مونږ سبا کوی دی بار ناشتي هغه بل پکې په خپل مرځي راځیا تا که چته نو کارو نو زمې مخکې درخواست لیکلې ا دین کار دې بس ورو چې سم سو اخرا او حدا زو قاکن یو رخصوی ته لارو خیلا یا یو کثار د کجوري خیرات کو کان له مثلو عتق رقبه ویبد د پاره په مثل دا زادول د غلام یو د شرم ته پوسم نه کئ امامي پرې د چې دغه شان ناشتي د جراغه دې په مې اوس بوله دې نه معلوم رواه الترمذی و رحمه الله وان ابي جري جابر ابن سليم وان ابي جريا زمد جيم دا فتح درا دا او يا بان شد ابي جريا جابر ابن سليم رضي الله عنه قال اتيت المدينه ده فرمایي زراغله مديني منورې تا فرأيت رجلا نمكت يوكس يصدر الناس ورائه واپس کې دل بخلق د دراینا یعنی دای چې بسوي به عمل کولو قلت من لا يقول شيئا نب فرمایل دای څه شي لا صدر عنه مگر دی باغر آغستلو قبلول میں قلت من هذا ما ودا سوک ته شي خبره کوي ټول خلک مني قالوا هذا رسول الله قالوا هذا رسول الله ای ویلیو داد الله رسول له قال قلت ما ویلیو علیک السلام یا رسول الله پتا دے سلام یا رسول الله مرتين دو کرت میوي قال لا تقل علیک السلام علیک السلام تحیه المیت وی موایا علیک السلام علیک السلام دا خود مړو سلام دے په جاهلیت کې په زمانه د جاهلیت کې دا د مړو سلامو په اسلام کې د ژوندو د مړو سلام یو شانته دی موږ ژوند دي تم وایو السلام علیکم و رحمت الله او مړو تم وایو السلام علیکم یا اهل القبور قل السلام علیک او اج سلام دی پتا قلت ما وانت رسول الله تاسو د الله رسول ایقا فقال انا رسول الله وزد الله رسول الذي حق الله ان اصابك ضر كورسيد تعالى تکلیف فدعوته وتا د الله رو بللو کشفه عنك نلری بکی دا زرر بیماری او تکلیف دتانا وینا سوابکا عامو سنتین کورسیدو تا تیو کال دا قحط روڑا رالا فدعوتهو انبت حالکا او تار او بللو نو بوٹی برازر غن کی تال را وین کنت کیت بی اردوین قفرین او فلاتین پیوز مکد بیابان کی قفر و فلاتی و ماناوا فزولت راحلت و کاوتا نسورلی رکشوا فدعوتا ہو ردها علیکا او تارا اوبلن واپس کئی بے پتا قلتو نماوی اے حد الی آمات سوسیتو کا صحابی نبی علیہ السلام تو ایمات وسیتو کا کالا لا تصبن آہدن وی کنزل مکوا یو تنتم اگر احدن نکیر اچھا لم مکوا مسلمان لم مکوا کافر لم مکوا غوانو چرگانو لم مکوا دا بازی چا سر جنگی طول از غوی لکنزلی کئی زمیدار خر لکنزلی کئی وی لا تصبن احدن اچھا تکنزل مکوا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا اي صحابه خو په یو خبره پویدل وای میا بدر دین دی ویلی پس د دینا نه آزاد تا نه غلام تا نه وخت نه غټتا اے نه انسان تا او نه حیوان تا ځکه غوارو لم کنځري دا لیکي کنه ملائک ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولا تحقرن شيئا من المعروف سپك مغن يو شهد نيكونا سشي سپك مغن وانتو کل ما خاك وانتا منبسوتن إليه وجهك او دا شت خبر كي رور سراوستا مخغت فراخوي تنده گرنج کواما ان ذالک من المعروف دارون تنده دیو مسلمان نپار دام دنی کون دے ورفا اذا رکا الى نصف الساق پور تک دا لنگ اوپر تک دی ترنی می پندئی دا پدی کی اولاو افضل حکم دے فین بیتا کته انکار کې چې دور خوینو چتم فعل الكعبين نو اے گیټو نه برخو بخام خاوي گیټو نه کته کې بینا وياك و اسبال الازار اوزان ساته د لنګ او د پرتګ د گیټو نه د کته کولونه فانها من المخيلا دا د لنګ او پرتګ د گیټو نه کته کې دل د تکبر ندي دا د غرور او تکبر نه دی. وین امرون شتم کوا عیرک کیو سره تعالی کنزل کی او پی غور در کئ بما دا خبرو یعلم فی کچیا پویگی پتا کی تاسی پی غورو نظر کئ چا غیب پتا کشتا زکه بند د ایبونو نه ډکوی فلا تعیره بما تعلم فی نو ته پی غور مور کوا پاغ چت پویگی پد کی فانما وبال ذلک علیه سزا د دی بپدوی رواه ابو داود وروى الترمذي ومنه حديث السلام وفي روايه فيكون لك اجر ذلك طالب ددي اجر وي وباله عليه او وبال به فاغباني وي دوم المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها نے روایت ہے انهم ذبحوا شاتن چدی یو گٹ ذبح کړو فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم نو نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمایلیو ما بقی منها سمر باقی پات شل دینا قالت ما بقی منها الا کتفها باقی پات نه دین مگر یو لیچا قال بقی کله وی ټول باقی شو غیر کتفها بغیر د لیچنا اے کوم شی جلال او رسیدو نو ما عندکم ينفد وما عند الله باق وی بس دا یو شی نیمګړی دی که دا مو ورکو کنه نو ټول باقی دی رواه ترمذی و صححه ابن عباس رضی الله عنهما روایت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول چی فرمایله ما من مسلم نشته و مسلمان کسا مسلمن ثوبن چی وای چول مسلمان ته جاما جامی ورکی الا کان فی حفظ من الله مگر دے بد الله په حفاظت کوي ما دام علیه منه تر سوچه میشوی په دبانه د دینه خیر قطن یو ټوکړه د کپڑے رواه احمد و ترمذی استاد جامو چې زره ټوکړه پاغه پرته ده نو ته بد الله په حفاظت کې دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت هر فودا حدیث دا الله حبیب ته پورته کوي قال دې فرمای ثلاثه ذری کسان دی يحبهم الله والله ورسره من ساتي رجل قام من الليل او سړی د شپې را پاسې دله يتلو كتاب الله دا الله کتاب لولي په تهجد کې دغه شان لولي ادا سی خلق اوس ډیر کم دي زمونږ د حافظان خود سره دی په لګره حافظ خود شپې په نفلونو کې سوال نه پیدا کی چې وای ته ډیر وې ته نه یادو لکه تا نه هیرم دی عوام له تا عوام له ختم کې عوام له خو چې سړی سو وینو او یو کس کمزور وي لکه زم ما چاولې ته د هدايت څنګه غوړې تا غون دي خلکو له وېزې ډیره پاسان اخیم او درې دل دګوی تاسو سیم نه پويګی نو نن زمانه حافظ تلاوت ملاوت نه کوي ها صرف دغه لګردان کوي بیا تراویح ولا وي د پینځل لس ختمه وکړه د شپاړه شکل ورجل يتصدق بصدقه بيمينها او سړی خیرات کوي پس خیرات په خلاص يخفيها او پټایي او راه گمان کوم کالمن شمالی دگس لاسنا ورجلن بلغ سڑے ددر امکان فی سریتن دے پیو جماعت د مجاہدینو کیوی فن حزم اصحابو مرگروی شکستو خونو فاستقبل العدو یوازی دشمن تور مخامخ شو اشهادت تور غالوتو رواه الترمیدی وقال هذا حدیثن غیر محفوظ دا حدیث غیر محفوظ دی احد رواته یو دروات دی چې ابو بکر ابن عیاش ته کثیر الغلط د تډیره غلطی راځي خود دی حدیث مضمون په دې رستو حدیث کې را روان دی او سندن ثابت دی سپو شوی په خبره باندې ها بھائی تانه لا خوب نه تختې دلیا ولله خیر کوي دلاغه شان په ګډ وډو سر دی وسو موږي څو کسان یاد کل وګوره ما ها څو کسان یاد کل لکه راغلم دغه دی چې کله راغ غو هم داسې دا ګور دی په لګورې دا الله د نعمت نه شکرې مکوي د پیغمبر ملغلري تقسیمېږي دل توجه نکول دا ګور د اخرت تباہی دا قسم دې او بنده خبرې لږه سوچنه کې ته خپکه کې کنه دا الله او رسول خبرې کېږي ته ورته بے پروا نه استې دا خود صحیح مسلمان صفت نه دی دا د مؤمن صفت ته وای ګوره سړی دی له ګوري چې به ما توجه نه راځي نو لیکل کوي دا لیکل ځن اسیم فائدناک دی خو په دې نیت یو کې چې به دا خود پیغمبر خبرې دی کتاب الله دې زما توجه نه جوړيږي اګه دا غشان میلو ناشته ها ا سبق ختم شو نه پدی پوښی چې سیو یو سیو نه وی ها نو دا خود ای دا د څه خبرې دی قسم دې دا ډېر لوی قدر غواړي موږ د دې ورو اهل نه یو شکر با سید خپل نبی دی خبرو الله کینو لی غنی پدی معاشره کی تاسو ګر چا پیرو سمره مخلوق دی اتا سوی خپل پیغمبر خبرو ته کینو لې نسوک پابندی نه کوي دانګریز اے دانګریز نوکر پابندی کوي هغه سره ټیم شتا او تا سو ټیم نه پیژند چې وای څه وخت کې دای بچ څه وغزګار شو را دن کیږي با زموږ استادان رحم الله بازي بډېر سختی کولا چې وخت به پوره شو دغه به ور بند کا او درې اکل به دا چې درته بخلک نه ستو د موږ ټیم بشو وې وو دروازه بند دي کې چې بیا د سپتا پکې ولې کې څوک بیا د سناسته په دې طریقې د طلباء او تربيت کول دا ابو ذر رضی الله عنه روایت ده فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ثلاثه يحبهم الله درې کسان دی الله اور سره مینه ساتي او ثلاثه او درې دی الله غي سره بغض ساتي فام الذين يحبهم الله هر چا غدي چې الله اور سره مینه ساتي فرجل یو سره یتا قومن راغ یو قوم تا فسالهم بالله دا الله په نوم تی سوالو کو ولم يسالهم او دې نه سوالو نو کو لقرابت بينه و بينهم د وجد خپل ولای نشي په من د داود دوی کې و فمنعوه دای ولا سوور نکل ای ورته سو نکل سی ولا ور نکل فمنعوه ایتی شی منع کو او سی ور نکل نو ایرستو پاتې شو یو کس رجل بأعیانهم فآتواه سرًا د دې معنا و تأخر رجل من بينهم الى جانب حتى لا يروه بأعیانهم من اشخاصهم یو سړی رستو شو د دې د مزنه داس یو طرف ته لاړو چې دا خلک یو نګوري بیا یا نه هم من اشخاصهم دا نه غني چې د خودنې د پاره یو کار کولو یو سړی پټ لاړو فاعطاه سرا لته په پټ سورکل لا يعلم بعطيته الا الله نپویږي د پدی ورکو مگر الله ولذي اتواه وغه کشيغته ورکنی ني یو د دې کسر د الله مين دا وقوم صاروا ليلتهم او یو قوم دې دای ټولش په لاړل مزل یو کو حتا دا کان نومو تر دې چې کلو خوب احب الیهم ډیر محبوب دوی تا مما يعدل به اغه چې دې سره دې برابر کړې شي یعنی دې سره یو شی برابرولو نه خوب ورته ډېر خوګو فوضعوا رؤوسهم نسرونه کې خل اټول شپستلی شوی سفر والی ډیر خوب خوک شوی دی. فقام نو یو کس پکې ودریدو یتملقنی و یتلو آیاتی اے مال تملک کئی اپا یو عجیب انداز سوالو نا کئی او زما یاتو نا لولی و ای تملک کو سوک نا پی جنی نو دو پیشو نا دیزدکی کالا تا سخری پیشو راشی دا سی آجزائی سرکی نی نو کستا خیال نی رو غنتے آوازو کی وشی پا خبر با بازی خلق پا عجیب انداز اللہ نا غواڑی که بندے اغا حال تاو قتل نو د بنده په زړه کې رحم راځي نو د رحم د خاون د رحم بس حال وي. ورجل نو بلغ سړی کان فی سریت له په ټولی د مجاهدینو کې ده فلقی العدو و دشمن سره ملا او شل فهزمو نو شکاس ور کړی شو فاقبل بسودری د په خپل سینه ور روان دي شو تا یقتل تردی چې شهید کړې شو او یفتح له یا ورته فتح حاصل شو نو د دې دریو کسانو سره د الله مینا دا او درې هغه چې الله ور سره بغصاتی. نو شیخ الزانی بوډا دی او سره د بوډا والی نه بدکارم نه اے زنا د ځوان شرم حرام او ناروا ده خود بوډا سره ډېر ناکار او الفقير المختال او فقير دې خو متکبر دې اے یو سره مالدار دې تکبر اسباب شته غسرم نه خایيږي او ته غریب ادور نخري پیخي کې او د غټو خلکو پیخي کې ی فقیر خو متکبر والغنی الظلوم او مالدارا مالدارا الظلوم ظلم کونکه کثیر الظلم دې ظلم سکے خی ور سره شته خلکو په قرضه دا او ټیل مټال کای خجی به ډکته خزانه ډکا دا خود چا قرضه نو ور کای رواه ترمذی و النسائی رحمهم الله. وانا نسند انس رضی الله عنه روایت فرمایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لما خلق الله الارض وكلش لازم ک پیدا کا جالت تمید و شوروش و چ خزیدا فخلق الجبال الله غرن پیدا کل فقال بها عليها فقال امر واشار بكون الجبال واستقرارها على الارض اشاره او حکم یو کو چې دا غرونه د پدیز مکه برقرار شي غرونه پیدا کل فخلق الجبال او دلته اهل الملکی اول غر پکې ابو قبیس هو د کعبه شریفی سره د دې ته جبل ابي قبيس وای او اشاره او کچتا سپدیز مکبان شیوال قافل ارض رواسی ان تمید بكم فاستقرت نزمک برقرار شوا یا فاستقرت الجبال علیها برقرار شل غرونا پدی نظمک پخپل زی برقرار شوا فعجبت الملائکت من شدت الجبال تعجب کرو ملائکو دس خوالی دو غرون فقالو ملائکو ایلو یا ربی اے رب احل من خلقی کشیونا شدو من الجبال ستا مخلوق کی او دا سی شیشتا چی غدی سخوی دو غرون قال ناموی وی فرمایلا والحدید اسپنا فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الحديد آیا ستا مخلوقاتو کې یو شی شته چې هغه د سخوی د اوسپنه قال نعم النار اور فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من النار شته یو شی ستا په مخلوقاتو کې چې د اور نه د سخوی قال نعم الماء بو فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الماء د دو بونم سک مخلوق شتکان نامر ریح و هوا فقالو یا رب حل من خلقی کشیون اشد دو من ریح دا هوا نم سک مخلوق شتا قال نام ابن آدم وی بنی آدم تصدق صدقتن خیرات کئی خیرات بی امینی پخیلاس یخفیها من شمالی او د گسن پټ ساتھی رواه ترمذی وقال هذا حدیث غریب دیکھیو راوی دے سلیمان ابن ابی سلیمان نو ایدا غ پتہ نه لګی نو حدیث کې علماء کرام او سندی کلام کړي او دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي په ابواب التفسیر کې دا سلیمان امام ذهبی وی لا یکادو یعرفو ابن معین وی لا عرفو زین پی جنم نا حدیث کی دا علماء سندی کلام دے او ذکر کرے شوی دے حدیث دا معاد رضی اللہ عنہ صدقت و تطفی الخطویہ پا کتاب الایمان کې درته مخ کې تیر شوی دی.